ibibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'kin ipinadama. Naramdaman niya na mahal mo siya, pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata napapikit habang binabalikan ang mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan, palagi itinatanong mo kung saan ka ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal, bakit ito na uwi ang pag-ibig na ibinigay, bakit mo nilagay sa kalungkutan at bigati, ito bang sukli? Pagluhang di ba ikubliga, palit ng aking katapatan at tila paro sa aking pagduro sa ano ang mali at ako'y nilapatan. Marahil ay din na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman mo ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang natamo. Kung hindi ako ang nararapat sa para lamang sa iyo, pero bakit mo nagawang saktan ang puso ko? Naatid mo akong iwanan na nag-iisa. Ano ba ang pagkukulang, bakit sumama sa iba? Pinaniwala mo ako sa iyong mga pangako, pinaikot mo ako sa palad mo at binigo. Nagdurugo ang puso ko, pangalan mo ang sinisigaw. Hindi ko lubos maisip kung bakit ka sa akin bumitaw. Halos gabi-gabi na lang napupuyat sa kaiisip. Kapag nakakatulog, ikaw rin ang panaginip. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Hanggang kailan magtatanong kung bakit ako'y iniwan mo? Kung hindi ako ang nararapat sa ngunit ako sa'yo'y nabigo. Kanino ba dapat ang pag-ibig na aking inalay? Minahal kita pero bakit sa iba binigay? Pinilit kong balik-balikan na lahat ng ating alaala, pero di ko magawa na ang sarili lumigaya. Paano kaya ang gagawin ngayon ikay wala na? Puro pa sakit na lang ba ang tangi kong madarama? Mahal kita, minahal mo siya, ano ba ang dapat na gawin? Para bang ang mundo ko'y huminto at naubusan na ng hangin? Ngunit huwag kang mag-alala, nandito lang para sa'yo. Handa ang handa ko ng punasan ng bawat luha mo. Ganito ba talaga? Pag-ibig sa una sadya talagang kay saya. Lahat ng ligaya ay nadarama pagkapiling at kayakap ka. At para bang ang bawat oras ay sadyang mabilis. At ang mawali ka sa akin ay hindi ko matiis. Mga ninais ko sa aking dalaway parang bulang nawala. Ang mahalika ng tapat ibigay ang lahat, pero parang tangan na dapa ang mga paa ko. Pagod na sa kasusunod, makita ka lang na masaya. Dahil mahal mo ako at mahating kay tatanong ko ay di ko madama. Umasa ako sa mga matamis at nakakakilig mo mga salita. Kahit marami ako mga narinig sa'yo di magandang balita, binaliwala ko mga salita nila dahil sabi mo ay mahal mo ako. Pero naniwala ako sa mga sabi mo kahit parang hindi totoo.